الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف چل رہی تھی اور اس کی 21ویں آیت کی تفسیر ہو رہی تھی اور اس پہ ہم تفسیر بیان کر رہے تھے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قال الذین غلبوا علی امرہم، وہ لوگ بولے جو ان اصحاب کہف کے معاملے میں غالب رہے تھے، یعنی بیدروس بادشاہ اور ان کے ساتھی وغیرہ، کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ قسم ہے کہ ہم ان پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے، یعنی ان کی قبر کے پاس ایک مسجد بنائیں گے، سجدہ گاہ بنائیں گے، عبادت کی جگہ قائم کریں گے۔ اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پہلے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں ہر ایک کی قبر کی حرمت قائم رکھی جاتی تھی، تعظیم کی جاتی تھی، یعنی بے حرمتی سے بچا جاتا تھا۔ تعظیم سے مراد ایسا نہیں کہ جیسے مطلب قبر کو آ کے تعظیم دینا، یہ وہ تصور تو نہیں تھا، ہاں بے حرمتی سے سب بچتے تھے۔ پھر جب زمانہ تھوڑا سا آگے بڑھا، تابعین کا دور آیا، تو غفلت طاری ہوئی اور جیسے نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے رہے، وہ اتنے آداب قائم رکھنے میں پختہ نہیں تھے، تو قبور کی بے حرمتی کا سلسلہ دیکھا گیا۔ اس وقت فقہا نے اجازت دی کہ ہر قبر کو ہم بے حرمتی سے بچائیں اور اس کے لیے کوشش کریں، یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، فقہاء عظام ہیں اور اولیاء عظام جو مشہور ہیں، مطلب کیونکہ ہر ولی اللہ کا عالم ضرور ہوتا ہے، ہر اللہ کا ولی عالم ضرور ہوتا ہے، اور بعض اولیاء مفتیان کرام بھی ہیں، جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے اور مفتی تھے، بہت بڑے مفتی تھے۔ یہ جو ایک تصور پیدا ہو گیا کہ جی جو مفتی اور عالم ہوگا وہ ولی نہیں ہوگا، اور ولی جو ہے وہ مفتی اور عالم نہیں ہوتا، یہ جاہلوں کا قول ہے، اور بعض جاہلوں نے اپنے آپ کو اللہ کا ولی ثابت کرنے کے لیے اور مطلب لوگوں کو جھانسے اور دھوکے دینے کے لیے علماء اور مفتیان کرام سے بدزن کر دیا، تاکہ نہ ان کے پاس کوئی جائے اور نہ ان کی حقیقت ظاہر ہو کہ غیر ولی، غیر عالم اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ اپنے آپ کو ولی ہی شمار کرتے ہیں اور علماء اور مفتیان کرام سے اکثر بدزن کرتے رہتے ہیں، تاکہ لوگ ان کے پاس جا کے حقیقت حال معلوم نہ کریں، بلکہ علماء اور مفتیان کرام کو اولیاء کرام کے معاملے میں باغی گروہ بعض اوقات قرار دیتے ہیں، اور یہ ایک جاہلانہ فعل ہے، اور اس قسم کے بہت سارے پیر حضرات جو ہیں اس دور میں بھی جعلی قسم کے پیر ہیں، کہ جو علم کی مذمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، علماء کی مذمت کریں گے، مفتیان کرام کا انتہائی تحقیر کے ساتھ توہیناً ذکر کریں گے، اور بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ نجی محافل کے اندر تو یہ توہین کے مرتکب ہوں گے، لیکن بعد میں جب مطلب کسی عالم سے ملیں گے یا مخصوص اپنے مطلب یہ کہ متبعین کے حلقے میں ہوں گے، تو بڑا تعظیم کا مظاہرہ کریں گے، ان کی تحریر میں بھی علماء کے لیے تعظیم کی جھلک آپ کو نظر آئے گی، اور مطلب کوئی اگر عالم ملنے آ گیا تو اس کو اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے یا اس پر اچھا تاثر چھوڑنے کے لیے بہت اچھے انداز سے ملیں گے، لیکن جب نجی محفل ہوگی، عام اپنے افراد ہوں گے اور خاص خاص یہ افراد ہوں گے جن کے بارے میں گمان ہے کہ یہ میری نفسیات بھی سمجھتے ہیں، بدظن بھی نہیں ہوں گے، تو علماء کے لیے تحقیری جملے، ان کے ایسا معاملات کو اس انداز سے تحقیراً بیان کرنا کہ متبعین کے نگاہوں میں علم کی اہمیت بھی کم ہو جائے، علماء کی اور مفتیان کرام کی اہمیت کم ہو، حضرت کی اہمیت ہونی چاہیے، اس قسم کے جاہل لوگ ضرور موجود ہیں۔ تو بہرحال اس دور میں جو مفتیان فقہا وغیرہ تھے، انہوں نے اولیاء عظام فقہا علماء کی قبور پر کبے بنانے کی اجازت دی، گنبد وغیرہ جیسے آج کل عمارت ہوتی ہے، ایسی عمارات بنانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو مدینہ منورہ میں بھی یاد رکھیں تقریباً 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں، اور تقریباً سب کے مزارات تھے، تقریباً بی بی فاطمہ، اگر آپ مدینہ منورہ کی پچھلی تصویریں لیں، پرانی تصاویر جب مصری حکومت تھی، اس وقت اگر آپ تصاویر اٹھا کے پڑھیں دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جنت البقیع کے اور جنت المعلیٰ جو مکہ المکرمہ کے قبرستان ہے، اور جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان ہے، تمام صحابہ کرام کے تقریباً مزارات پر قبے بنے ہوئے تھے، عمارات باقاعدہ بنی ہوئی تھیں، اس مصری حکومت نے بنائی تھی، اور یہ لاجک یہی تھی کہ تاکہ کم از کم ان نفوس قدسیہ کی قبور بے حرمتی سے محفوظ رہیں۔ لہذا ہم نے کل کے پروگرام میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب یہ قبے اصلاً بنانا کی اجازت یعنی مشروع نہیں تھی، نہ نبی کریم سے یہ منقول تھا، نہ آپ کی اجازت اس بارے میں تھی، تو اصل یہی تھا کہ قبر کے اوپر قبہ نہ بنایا جائے، سنت تو یہی تھی، لیکن ایک خاص لاجک کی وجہ سے اور خاص مطلب حکمت کی وجہ سے فقہا نے اجازت دی کہ قبر پہ قبے بنائے جائیں، لہذا وہ حکمت ہوگی تو قبہ بنانا جائز ہوگا، ورنہ ہر عام شخص کی قبر پہ اگر آپ عمارت بنانے لگیں گے تو جس حکمت کے تحت یہ قبے بنانے کی اجازت دی گئی تھی وہ حکمت تو فوت ہو جائے گی، فی نفسی عمارت بنانا تو کوئی کمال نہیں، نہ یہ بنانے کی شرعاً اجازت ہے۔ بہرحال تو اب تو عام آدمیوں کی قبر پہ بھی، بلکہ فساق اور فجار کی بعض اوقات قبر کے اوپر مزار بنا دیا جاتا ہے، اور لوگ آ کے پھر وہاں پہ بھی چڑھاوے شروع ہو جاتے ہیں، پھول وغیرہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور عقیدت قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف عالم، مفتی اور اللہ کے ولی کوئی ہوں، باقی اللہ کے ولی ہوں، ان کی قبر کے اوپر اس طرح واقعی عمارت بنانی چاہیے، باقی ہر ایک عام آدمی کی قبر پر نہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا۔ اب جب یہ مزارات قائم ہوئے تو لوگوں نے، چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے کی یقینی سی بات ہے کہ ولی، اللہ کے ولی ہیں، کوئی عالم ہیں، مفتی ہیں، اور ان پر اللہ کی رحمتوں کا ہم وقت نزول ہوتا ہے، لہٰذا پھر لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کہ ان کے اوپر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اگر ہم ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ان کے مزارات کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تو لوگ وہاں پر جانے لگے اور جمع ہونے لگے، اور اب یہ سلسلہ مسلمانوں میں کئی سو سال سے رائج ہے، اور اس کا ثبوت پھر یہی قرآن پاک کی آیت فراہم کر رہی ہے کہ بیدروس بادشاہ جو نیک تھا، متقی پرہیزگار تھا، اس نے کہا کہ ان کی غار کے پاس ہم ایک مسجد تعمیر کر دیں گے۔ یقیناً مسجد کا ویسا تصور نہیں ہوگا جیسے ہمارے آج کل کے دور میں ہے کہ گنبد بھی ہیں، مینار بھی ہیں، کہ یہ گنبد اور مینار تو خود زمانے نبوی میں نہیں تھے، ایک چار دیواری ہوا کرتی تھی، اس پر چھت ڈال دی، بالکل اسے کمرہ ٹائپ ہوتا تھا، اس میں لوگ آ کر نماز پڑھتے تھے، بس فرق یہ ہوتا تھا کہ عام جو آپ کے کمرے اور گھر ہیں وہ اللہ کے لیے وقف نہیں ہوتے تھے، اور یہ مساجد کی زمین اللہ کے لیے وقف ہوتی تھی۔ لیکن بعد میں جب اس قسم کے مکانات، جو مساجد تھیں چار دیواریاں، ان کی بھی دوسرے اپنے گھروں کے حوالے سے، یا اپنے گھر لوگوں نے عالیشان بنانے لگے اور مسجدیں عام سی ہوتی تھیں، تو مسجد کی عظمت اور حرمت یہ ذرا کم ہونے لگی نگاہوں میں، اور پھر اسی طرح دوسرے لوگ جب قافلے وغیرہ آتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ گھر کون سا ہے اور مسجد کون سی ہے، تو پھر علماء نے اجازت دے دی کہ ان مسجدوں پر گنبد اور مینار بنائے جائیں۔ بعد میں گنبد اور مینار بننا شروع ہوئے اور آج تک بنتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر مکتبہ فکر کی تقریباً عبادت گاہوں پر، مساجد کے اوپر گنبد اور مینار ہوتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا، حالانکہ یہ بھی نبی کریم کے دور میں نہیں تھے۔ بہرحال تو یہ تو ہمارے ہاں شروع ہوئے، اور وہ بھی نبی کریم کے دور کے بعد، تو اس زمانے میں ضروری نہیں کہ مسجد کا لفظ آیا تو پھر ہم یہ تصور قائم کریں کہ غار کہف جو تھے، یعنی ان کی جو غار تھی، اس کے پاس ایک گنبد اور مینار والی مسجد تعمیر کر دی گئی ہوگی، نہیں، بلکہ مسجد کہتے ہیں سجدہ گاہ کو، جہاں پہ سجدہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، لہذا اس غار کے پاس بہرحال اس بادشاہ نے ایک عبادت گاہ قائم کر دی تاکہ لوگ آ کر اس میں عبادت کریں، نمازیں وغیرہ پڑھیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، اور کیا ایسا کرنا جائز تھا کہ نہیں تھا؟ کہ اصحاب کہف جو یقیناً اللہ کے ولی تھے، ان کے مزار کے پاس ایک عبادت گاہ قائم کی، اور لوگ خصوصاً اس عبادت گاہ میں آ کر نمازیں پڑھتے ہوں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے اور قرآن نے منع نہیں کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں حکمت تھی، تو یقینی سی بات ہے یہ حکمت تھی کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ان کے اگر غار کے پاس ہم ایک عبادت گاہ قائم کر کے ہم بھی اس مقام پہ جا کر عبادت کریں گے تو جو رحمتیں برکتیں اللہ کی ان پر نازل ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ ہم پر بھی نازل ہوں گی۔ عبادت تو آدمی کہیں پر بھی کر سکتا ہے، لیکن خصوصاً ان کے غار کے پاس عبادت گاہ قائم کرنا، اس بادشاہ کا یہی ذہن ہوگا، اور قرآن نے اس کے اس سوچ کی اور صحیح فکر کی تائید کر دی کہ بالکل صحیح فکر ہے کہ ہم تو کہیں پر بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس مقام پر آ کر عبادت کریں گے تو یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ان اولیاء عظام پر نازل ہو رہی ہیں، غار والوں پر نازل ہو رہی ہیں، ان میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ بس یہی سوچ اور فکر آج کل کے دور میں بھی ہے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے بھائی یہ مزارات پر کیوں جایا جاتا ہے، تو اسی نیت کے ساتھ مسلمان جاتے ہیں کہ ہم مزار پر جائیں گے تو جو رحمتیں برکتیں صاحب مزار پر نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مزار کے ساتھ تقریباً کوئی نہ کوئی مسجد ہوتی ہے، اور لوگ ہر مزار کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ مسجد آپ کو ضرور نظر آئے گی، تو یہی قرآن پاک کی اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے مسلمانوں میں یہ چیز رائج ہوئی کہ وہ مزار کے ساتھ مساجد تعمیر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں آ کے عبادات کریں، اور اس عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب مقصود ہوتا ہے، معاذ اللہ صاحب مزار کا قرب مقصود نہیں ہوتا، صرف قصد اس بات کا ہوتا ہے کہ یہاں پر جب عبادت کریں گے تو عبادت تو دوسرے مقام پر بھی باعث نزول رحمت تھا، لیکن اس مقام پہ کریں گے تو دوہری رحمت حاصل ہوگی، ایک عبادت کی ادائیگی کی بنا پر اور دوسرے ان اولیاء عظام سے قرب کی بنا پر۔ اس لیے آپ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارکہ ہے، باقاعدہ اس پہ گنبد ہے، عمارت بنی ہوئی ہے اور سات مسجد ہے، اور اس مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھیں، اس دلیل کو ذہن میں محفوظ رکھیں کہ مزارات پر حاضری بالکل درست ہے، یہ اکابرین کا طریقہ رہا ہے، یہ کوئی نئی معاذ اللہ بدعت نہیں ہے، بلکہ خود قرآن سے اس کی اصل ثابت ہے، اور پچھلے دور کے بادشاہ کے دل میں بھی اللہ نے الہام فرمایا، اس نے باقاعدہ عبادت گاہ قائم کی، اور یقیناً لوگ وہاں پر آ کر ان بزرگوں کے قرب کی برکات کو حاصل کرنے کی نیت سے عبادت کو اختیار کرتے ہوں گے۔ لہذا جب قرآن اس کی تائید کر رہا ہے تو کوئی اس کو غلط کیسے قرار دے سکتا ہے؟ ہاں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مزارات پر جا کر خلاف شرع امور کا ارتکاب، اس کو کوئی بھی جائز قرار نہیں دے گا۔ جو اگر مزار پر بھی جا کے حرام کام کرے گا تو حرام ہی کہلائے گا، ایسا نہیں ہے کہ مزار پر اس کو جائز قرار دے دیا جائے اور مزار کے علاوہ جا کے کام کریں گے تو ہم کہیں کہ جی ناجائز ہے۔ اگر ڈھول ڈھمک کا ہوگا تو جی مزار کے علاوہ بھی حرام، وہاں پر بھی حرام۔ ناچنا بغیر کسی حسن نیت کے ساتھ، اس میں بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے، وہ پھر کسی موقع پہ ہم بتائیں گے، لیکن ناچنا، اچھلنا کودنا، اور مطلب بلکہ نوجوانوں کا ڈھول ایک بجا رہا ہوتا ہے، وہ ڈانس کر رہے ہیں عرس کے زمانے میں، یہ شرعاً اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جیسے عام جگہ حرام ہے، مزار پر بھی حرام ہے۔ عورتوں مردوں کا اختلاط جس طرح عام بازاروں کے اندر منع ہے، اسی طرح اگر عورت مرد بے پردہ کسی مزار پر جمع ہوتے ہیں تو ان کا جمع ہونا وہ گناہ ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے مزار کی وہ حاضری کیوں ترک کر دی جائے کہ جس کی برکت کا اندازہ ہمیں اس آیت سے ہو رہا ہے۔ شادی بیاہ میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کون سا جائز کام ہو رہا ہے، اکثر اس میں ناجائز کام ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ جی شادی اب بند کر دی جائے کیونکہ اس میں بہت سارے ناجائز کام ہو رہے ہیں۔ سب یہی کہیں گے کہ جی ناجائز کاموں کو بند کیا جائے، شادی تو سنت کریمہ ہے، شادی تو ہونی چاہیے۔ اسی طرح مزارات پر حاضری اکابرین کا طریقہ رہا ہے، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس کا ثبوت خود قرآن میں موجود ہے، لہٰذا یہ حاضری بند نہ کی جائے بلکہ اس میں اصلاحات کی جائیں، اس کو اچھے انداز سے کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک مزار اگر ہے، اس پہ لوگ آتے ہیں تو عورتوں کا پورشن بالکل علیحدہ ہونا چاہیے، مردوں کا بالکل علیحدہ چاہیے ہونا چاہیے، بلکہ راستے بھی دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہوں، پتہ بھی نہ چلے مردوں کو کہ کون سی عورت اس طرف آئی ہے، نہ عورت کو پتہ ہو کہ مرد آیا، کہاں سے آیا، کہاں سے نکل گئے، علیحدہ علیحدہ بالکل راستے ہونے چاہیے۔ اور مزارات پر باقاعدہ علماء کے بیانات ہونے چاہیے جو زائرین کو آداب زیارت سمجھائیں، مزار پر حاضری کے آداب بتائیں۔ باقاعدہ وہاں پر گورنمنٹ کے محکمے کے افراد ہونے چاہیے کہ اگر کوئی واقعی گناہ کرتا ہے یا غلط کام وہاں پہ حرکت کرتا ہے تو اس کو شدت اور سختی کے ساتھ روکا جائے۔ اگر یہ نظام قائم کر دیا جائے تو مزارات کی حاضری بھی جائز، اس کی برکت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی الحمدللہ، وہ بھی بالکل جائز، اور حرام امور کا ارتکاب رک سکتا ہے۔ تو یہ کوشش کرنے کی ہمیں ترغیب دینی چاہیے، نہ یہ کہ مطلقاً مزارات کی حاضری کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا جائے اس وجہ سے کہ جی بہت سارے ناجائز امور ہو رہے ہیں، تو ناجائز امور کو ختم کرنا چاہیے، حاضری کی برکت سے محروم ہونا مناسب نہیں ہے۔ لہذا قول الذین غلبوا علی امرہم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ان اصحاب کہف کے معاملے میں غالب رہے تھے، انہوں نے کہا لنتخذنہ، ضرور ضرور ہم بنائیں گے، علیہم ان پر، مسجداً ایک مسجد، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب کہیں گے اہل کتاب کہ وہ تین ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعطائے الہی اصحاب کہف کی تعداد بیان فرمائی کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے۔ اہل کتاب نے اس میں اختلاف کیا کہ نہیں، وہ تو بعض نے کہا کہ وہ تین ہیں چوتھا کتا ہے، بعض نے کہا کہ وہ پانچ ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا ہے، اور اس کی تائید پھر قرآن نے بیان فرمائی اور یہود کا انکار فرمایا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب وہ اہل کتاب کہیں گے کہ وہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، کہ وہ تین ہیں، رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، چوتھا ان کا کتا ہے۔ اور کہیں گے وہ کہ پانچ ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے. رجمم بالغیب, رجمم بالغیب کا مطلب ویسے تکا مارتے ہوئے, ایسے ہی جیسے ایسے تیر چھوڑ دیں گے شاید کہیں جا کے نشانے پہ لگ جائے, تکا. تو یہ تکا مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تین تھے چوتھا کتا تھا, یا یہ کبھی کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور کچھ یہ کہیں گے, اور یہ مسلمان تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہتے تھے کہ وہ سات ہیں اور ان میں سے آٹھواں ان کا کتا ہے. قل, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے, ربی اعلم بعدتہم, آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو, ما یعلمہم الا قلیل, ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے سے لوگ, یعنی جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان قلیل لوگوں میں میرا بھی شمار ہوتا ہے. فلا تمہاری فیہم, تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو, الا میرا ان ظاہراً, مگر اتنی بحث جو ظاہر ہو چکی ہے, یعنی اصحاب کہف کے بارے میں زیادہ بغیر سنے ہوئی بات کوئی بھی مت کہو, جتنا قرآن نے ظاہر کر دیا, جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اتنی ہی بات بس کہی جائے. ولا تستفتی فیہم منہم احدا, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے بارے میں یعنی اصحاب کہف کے بارے میں کسی کتابی سے, اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھیے. ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا, اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا, الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے, یعنی یوں کہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا. واذکر ربک اذا نسیت, اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. اب ذرا اس کا شان نزول دیکھ لیجئے کہ ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا, اور ہرگز کسی بات کو یوں نہ کہنا کہ میں کل یہ کام کر دوں گا بغیر انشاءاللہ, الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. واخر دعوانا ان الحمد.